Her har du mig tilbage, og som lovet har jeg meldt dig hos kongen. Tak, min gode mand. Her har du mig, Elias. Du er ikke så lidt fræk, hva'? Først gemmer du dig i 3 år, og lige meget hvor jeg har søgt, har der været som sunket i jorden. Og nu går du stille og roligt på min landevej, og forlanger, at jeg kommer til at tale med mig. Nej, til frækhed har jeg ikke været ude for før. En gang skal vel også være den første. Nå. Og hvor du har talt sådan til din konge? Hvad? Grib ham! Der var ingen ulykke over Israel. Lad ham slæge stålen. Denne gang skal han ikke slippe. Stans, Akab. Hør, hvad jeg har at sige dig. Vart, hold inde. Ja, det er forresten derfor, jeg er kommet. Det skal blive interessant at høre, hvad du har på hjertet. Det bliver nok sidste gang, at du åbner din mund. Det er jeg nu ikke så sikker på. Du husker vel vores sidste møde? Ja, hvad tror du? Der fortalte jeg dig, at der ville blive tørke i land i 3 år. Ikke sandt? Jo. Hvem fik ret? Det gjorde jeg, og grunden til, at ulykken skylder over Israel. Hvad spiser det? Husker du, hvad jeg sagde til dig? Du tøver. Jamen, så hør på mig. Fordi du har vendt dig bort fra den levende Gud og nu dyrker Baal, derfor har du dine problemer. Men nu har Gud igen sendt mig til dig for at sige. Har han nu mere at sige? Ham, der igennem dig har gjort hele Israels folk ulykkeligt. Det er ikke mig eller Gud, der har gjort nogen fortrædet. Det er dig. Mig. Var din mund, eller jeg skærer tungen af dig. I meget hvad du siger, så er sandheden den, at det er dig og Jezebel, der har handlet forkert. Mig og Jezebel? Jamen forstår du det ikke? Så skal jeg straks gentage, hvad jeg har sagt. Du har vendt dig til Baal afguderne. Du har forladt den sande Gud. Sandt nok. Men hvorfor skulle han være bedre end alle de andre? Fordi han er den levende Gud. Ja, det kan du sagtens sige. Du lyder så sikker. Bevis det. Ja, lad det komme an på en prøve. Godt. Godt. Du skal få lov til at komme med et forslag, så vi virkelig med vores egne øjne kan se, om det du siger er sandt. Jeg foreslår, at du kalder hele Israel sammen på Karmels bjerg. Karmels bjerg? Ja. Og selvfølgelig også de 450 Baal-profeter og Asherah-profeter, som er i din og Jezebels tjeneste. Godt. Godt. Lad det komme til en styrkeprøve. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvem der er den stærkeste. Vel talt. Skriver! Lad en befaling gå ud i hele Israel, at vi mødes på Karmelsbjerget om 6 uger. 6 uger? Ja vel. Din ordre skal blive efterkommet. Godt. Og i mellemtiden er du min fange, Elias. Hvis det viser sig, at du har ret, så vil jeg skåne dig. Hvis det er Baals profeter, der går af med sejren, så skal du smides for mine giftslanger. Meget vel, men jeg kommer til at skuffe dig. Ja, lad tiden vise det. Vagt! Tag af Elias og kast ham i fængsel. Og sæt dobbelt vagt på, hvis du ingen mulighed har for at undslippe. Før ham bort! Jamen. Elias blev nu under skarp bevogtning ført bort. Han skulle under ingen omstændigheder have mulighed for at flygte. Kongen var kun gået med til styrkeprøven på grund af, at han nu var parat til alt, bare der snart ville komme regn. Han ventede derfor med utålmodighed på, at dagen skulle oprinde, da de mange tusinder skulle samles på Karmelsbjerget. Endelig oprandt dagen. Konge Akab af Israel! Jeg hilser, o mægtige konge! Mægtige konge! Mit folk! Jeg har ladet jer kalde sammen, under den alvorlige situation, vi er i. Tørken raser over vort land som aldrig før. Snart vil den smule korn, der er tilbage i vores kammer, være sluppet op. Det sidste af vores dyr vil dø, og vores bække og floder vil være helt udtørret. Ingen steder vil vi finde føde eller vand. Der er kun én udvej, hvis der ikke snart sker noget drastisk. Det er døden. Døden for både dyr og mennesker. Det var nogle rædselsfulde. Hele min familie. Min kone og børn. Hvor er det uhyggeligt at tænke på. Er det virkelig så slemt? Ja, vi vil alle omkomme. Alle uden undtagelse. Jeg siger det. Frygteligt. Stille! Jeg, jeres konge, er blevet bebrejdet af profeten Elias. Han siger, at det er min og Jezebels skyld, at det er gået landet på denne måde. Er I af samme mening? Oh nej, herre konge! Oh nej! Skylden er profetens! Dræb ham! Dræb ham! Ja, det er Elias, der førte os ud i denne ulykke. Sådan en bisse. Lad os fornærme kongen. Smid ham for slangerne! Forgift slangerne med ham! Dræb ham! Dræb ham! Dræb ham! Stille! Jeg tænkte som I. Men tænk nu, hvis han har ret. Helt utænkeligt. Det kan da ikke være skygge af chance for. Dræb ham! Ja, dræb ham! Ja, dræb ham ned med ham! Måske har han ret. Men kun måske. Vi gør alt, hvad der er muligt for at få regn. Og derfor har jeg i dag givet Elias ret til at sige, hvad der efter hans mening er galt. Vagt! Før Elias frem. Den slupper! Sten ham! Sten ham! Stejsten rummen! Det næste, jeg hører skrige op, bliver selv stenet. Profeten har ordet. Landsmænd, hør på mig. Hvor længe vil I blive ved med at halte til begge sider? Hvis Israels Gud er Gud, jamen så hold jer til ham. Og er Baal Gud, jamen så følg ham. Der kan vel ikke være med en Gud? Nå, I svarer ikke. Som I ser, er jeg den eneste af Guds profeter, som er her i dag. Derover står vel en hel klønge af Baals profeter. Der er over 450. Jeg foreslår, at det kommer an på en lille prøve, så alle kan se, hvilken Gud der er den stærkeste. Ham jeg tror på, eller ham Baals præsterne dyrker. Nå, hvad siger I til det? Det lyder rimeligt. Det er en god idé. Hørt, hørt. Sig os nu, hvad var prøven ud på? Jeg foreslår, at vi lader hen til to unge tyre. Den ene for at Baal præsterne, og jeg den anden. Hvad så? For det hjælper på regnen. Stille! Lad profeten tale. En videre foreslår jeg, at Baal præsterne og jeg hver bygger et alter, så vi hver for sig kan bringe Gud et brandoffer. Vi skal som sagt bruge to unge tyre. Vi slår dem ihjel og lægger dem på brændet, så alt er gjort til rette til et offer, men ingen af os må selv sætte ild til det. Hvad så? Sig! Lad Elias tage det ud. Jo, så beder Baal præsterne deres Gud, og jeg beder til min Gud, den Gud, der hører bønnen og sætter ind til offeret. Han er den sande Gud. Hvad siger til det forslag? God idé. Hørt, fornuftigt tale. Det lyder retfærdigt. Godt forslag. Vel, soldater, her er straks to tyre. Fører frem. Baal præster, I har nu hørt mit forslag. Og folket synes om det. Vælg jer nu den ene tyr og lav den til først. For I er så mange, så I må hellere begynde. Baalspræsterne gjorde sig nu klar til offringen. Der blev bygget et alter i sten, og ovenpå blev der lagt brænde. Så valgte de en tyr og slagtede den. Derefter begyndte de at danse rundt om alteret, mens de råbte til deres Gud. Thank you. Hør, jeg tror, I må råbe lidt højere. Jeres skud, han er nok faldet i tanken. Jamen, ved du hvad, det kan være, han tager sig en lille lur. Det er nok det. Ja, han er måske også kommet for sent i seng i går. Nej, nu skal jeg høre, nu ved jeg. Han er slet ikke hjemme, han er taget på ferie. Ja. Og så sikken en gud, der ikke engang gider at hjælpe folk i nødens stund. Jamen så råb lidt højere, så kan det være, han svarer jer. Jo mere Elias hånede dem, og jo mere folket grinede, des højere råbte de, og som de havde for skik, begyndte de nu også at skære sig selv med deres svære spyd, til blodet flød ned af dem. Da dette havde stået på fra morgenstunden, og det nu var over middag, begyndte mange af dem at falde om, og dem, der endnu stod på benene, råbte deres stemmer hæse med noget svar. Det kom der ikke. Ikke én lyd hørtes der. Heller ikke noget ild sås. Da det var ved at blive aften, gav de op. Da trådte Elias frem. Gode folk, nu har I med jeres egne øjne set, hvordan det er gået bærelspræsterne. Kom nu herover til mig. Ja. En helt hvid hoved er bare raseri. Godt, det er ikke mig, der er bag profilen. Det er jeg enig med dig i. Kom nærmere og gør plads, så alle kan se. Er du ved med at skubbe? Jeg kom først. Jeg vil også se noget. Tror du ikke, at mit barn skal have lov at overvære, hvad der nu skal ske? Jo, naturligvis. Nå, men så prøv at komme indenfor. Tak. Det bliver spændende. Israelitiske mænd, kvinder og børn. Vi er nu samlet. Se her. Dette er resterne af et alter, der er blevet ødelagt. Det har tilhørt den levende Gud. Jeg vil nu genrejse. Se, her er 12 sten. Symbolet på hver af de 12 stammer i Israel. Af disse sten vil jeg nu genopbygge alteret. Elias gik nu i gang med at bygge, mens folket stod og så til. Snart efter var alteret færdig. Så lagde han brændet til rette. Slagtede tyren og lagde offerkød på brændet. Derefter gravede han en rand rundt om alteret, bred og dyb. Det var nu ved at blive sent på aftenen, og folk var ved at blive utålmodige. Men endelig var alt færdigt. Da talte Elias igen. For at alle kan se, at den Gud, jeg tilbeder, er den sande, vil jeg nu hælde vand på offeret. Tjener, hent mig straks 4 krukker med vand. 4 krukker? Men gør som han forlanger. Råb dig. Jeg skynder mig alt det, jeg kan. Jeg tager nogen med til at hjælpe mig. Han må være skør, ham Elias. Tænk at hælde vand over offret. Han er helt utilregnelig. Her er vandet. Godt. Mens jeg hælder det over brændeofferet, så hent 4 krukker mere. 4 krukker mere? Men hent det. Javel, vi henter 4 mere. Det er vand. Nej, det bliver for meget. Simpelthen for meget. Tænk at spille alt det gode vand på den måde. Hør så 4 krukker mere. Godt, giv mig dem. Her er de tomme, pyt dem, mens jeg hælder vandet ud over offeret. Jeg vil. Endnu mere vand. Nu håber jeg, at du ved, hvad du gør, Elias. Ellers bliver det vask for dig selv. Du er sikker på det. Hvor er alt den gode vand på den måde? Bare for meget. Jamen, hvad sindsforvirret ham, Elias. Nå, nu kommer tjeneren her. Meget kom, Morgon. Det er sgu da mig, Morgon. Så jeg stoppede det for lang tid siden. Så jeg drukner hele bålen. Han får aldrig det. Det er meget vist profet, den her. Aldrig. Meget kom, han skrev. Hvorfor slog han ham ikke ihjel, da han meldte sig? Så hænger du på. Åh ja, du har ret. Det er ikke så meget. Nå, men nu ser det ud til, at profeten er færdig med at hælde vand på. Som alle kan se, er alt nu gjort vådt. Vandet drikker ned af stenene, og randen er fyldt. Ja, det ser vi tydeligt. Alt sejler i vand. Men du har endnu ikke gjort noget, som jeg eller en anden ikke kunne gøre. Kom, Akab. Ja, jeg vil håbe for dig selv, at din Gud hører dig. Og jeg vil ikke tøve med sværd. Mig skræmmer du ikke. Min Gud hjælper altid nøden stund, hvilket du snart vil se. Men først, så må jeg bede. Ja. Lad dig nu ikke trække ud. Jeg er ved at blive utålmodig. står jeg, Elias profeten. O Herre, din vældige magt, lad hedninge præsterne se den, at de må tage sig i jagt. O Herre, din ild fra himlen, sæt hele lyn er din. Spræng hele hedninge vinden, lyn fra fæn og vin. Jeg ved, på dig kan jeg stole, du Israels sande Gud. Se ild, som er tusinde sole, og svæt det brænder for ud. O Herre, giv ild fra himlen, sæt hele lyd herned. Men hele hedninge vinden, hus an så fæl og vild. Her står jeg, almægtige Herre, giv valg både død og fordær. Lad resterne knurre og snærre, sejre på Karmels bjerg. O Herre, din ild fra himlen, sæt hele lyd herned. Spænd hele hedninge vinden, lyst an så fæl og vild. O Herre, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, vis os i dag, at du er Gud, og jeg er din tjener. Hør min bøn, Herre, så at dette folk atter må vende om til dig. Hey, så du det? Så du det? Ild fra himlen! Det var et kæmpe lyd. Det største, jeg i mit liv har set. Ja, se, brandoffer står i lysflue. Stenene brænder. Vandet i randen bliver slikket bort af flammerne. Et mirakel. Vi er vidne til et mirakel. Hør, folket. Hør, hvor de råber. Herren er Gud. Herren er Gud. Se, nu knæder alle ned på jorden. Israels Gud har talt. Grib alle Baal-profeterne og lad ingen af dem undslippe. Soldater, grib dem. Fang dem. Svindlere, folkeforfører, magtsyge snubberne. Grib dem. Nasser og humbugmager. Efter dem! Se, hvor de løber! Ja, men soldaterne skal nok få fat i dem. Der, greb de en. Og en til, fint! Giv dem, hvad de har godt af! Ha! Jeg vidste, Elias havde ret. Jeg vidste det. Jeg har ikke været i tvivl på noget tidspunkt. Se, din Gud! Jeg er så meget en tvivl på. Jeg kan altid se på en mand, og man tæller sandt. Lige mine ord. Se, hvad greb de en mere? Alle de falske profeter blev hurtigt taget til fange. Og på kongens ordre blev de ført ned til Kishonbækken nord for Karmelsbjerget. Her blev de alle slået ihjel. Da sagde kong Akab til Elias. Nu har jeg gjort op med de falske profeter, og set at Israels sande Gud er ham, som du følger. Også jeg vil fra nu af tilbede og ære ham. Fortæl mig nu, hvorfor kommer der ikke noget regn? Kan du ikke høre susen af regn? Nej, det kan jeg ikke. Ja, det kan jeg ikke. Så du må skynde dig at få noget at spise og drikke, hvis du vil nå hjem, inden regnen kommer. Det vil jeg. Men vil du ikke også have noget? Nej, tak. Jeg vil gå op på toppen af bjerget og bide til vores Gud og se efter regnen. Elias gik nu op på bjerget. Han havde taget sin tjener med. Da det var nået et godt stykke op, knælede Elias ned og begyndte at bede Gud om regn. Derpå sagde han til tjeneren. Gå op på toppen og spejt ud over havet. Jeg hører susen af regn. Det vil jeg. Der er intet at se. Nu ser jeg noget. En lille sky, der stiger op af havet. Men den er ikke større end en mands hånd. Godt. Skynd dig at løbe ned til kongen. Sig ham, at han skal spænde for og køre hjem, for at regnen ikke skal holde ham tilbage. Det skal jeg! Tak Gud, fordi du sender regn. Himlen, som du har skabt, er sort af tordenskyer. Og nu kommer regnen væltende. Se, Herren viste sin styrke. Han er den eneste Gud, og ham alene vi dyrke, i lydighed mod hans bud. I dag han viste sin vælde, vi så hans vældige arm. Med lyn fra himlen smælde i ildens bulrende larm. Lad Israels folk forkynde, at tiden med bal er forbi. For nu skal vi juble og synge og bort med alt afguderi. Dette var historien om styrkeprøven på Karmelsbjerg.